Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Rock and roll! Yeah! Hei, hei, jeg begynte med Jeg prøver å få pulsen opp på guttene her. Ja, det skjønner jeg godt. Det er jo egentlig heller ikke lov å si rock and roll så høyt. Det er lov å si det av og til, eller ikke? Jo. Vi begynte med Coldplay, og låta heter Violet Hill. En nydelig sang. Er kanskje en av de beste låtene vi spiller her på P3 om dagen. Og det sier jo litt, for det er mye bra. Og det er hei, ja, hei, hei. Hei, hei. Hjertet mitt dunket altså etter at jeg ropte sånn. Men ja, velkommen til, til alle som hører på vårt kjære program ute i det langstrakte landet vårt. Hei, hei. Hei, hei. Si hei til lytterne, Bjørte. Hei til dere. Tore. Hallo. Hallo. Og hei til deg, Bjørte Paul Kjøstheim, som sitter deg, her i kongen. Brunskjorten. Ja. Kongen er det blitt det nå? Ja, nå er du kongen. Er det, hvorfor det? Det er litt russetidaktig. Jeg synes det er i samme sjanger som russen gjør det. Ja, det er sant det. Vi nærmer oss jo på en måte piken for... Jeg sa piken, og ikke... Du sikter til 17. mai, selvfølgelig. Ja, sikter til 17. mai. Eller natt til 17. mai. Ja. Som er den råste dagen, egentlig, for russen. I hvert fall husker jeg det selv med egen russetid, at det var bare helt megakonga, og bare gå i det tog, og bare... Det er ikke du som skal parodere Alex Rosén i dag? Nei, jeg tror ikke det. Men er det ikke du som skal parodere Alex Rosén? Jeg skal parodiere, men jeg hadde ikke tenkt Alex Rosén. Jeg er bare helt rått da. Shit, jeg skal parodiere det. Gud, det er det beste jeg har hørt. Men Tore, hei til deg også. Hei til deg. Hvordan går det med deg? Det går meget bra med meg. Hatt noen begivenhetsrike dager bak meg nå, og klar til å ta fatt på arbeidsdagen igjen. Mm. Skal jo sies at vi i forrige uke hadde to nydelige dager. To problemfrie dager i gode vennerslag, om jeg kan si det på den måten. Ja, i Stavanger. Vi var på radioresepsjons spesialseminar 2008, og det var kjempefint. Bodde på Kristent Hotel, drakk oss fulle, sånn som man skal gjøre på jobbseminar. Og... Selv om det nesten er klin umulig på et Kristent Hotel. Ja, for det var ikke minibar eller noe. Da, og så besøke et annet etablissement. For det, Stavanger er jo en så fantastisk trivelig by. Hva den byen har å tilby oss. Og vi fant på, altså vi skulle jo ha, vi hadde et slags ideseminar. Hvor går vi videre herfra? Altså vi veivalg. Er vi ikke, ja, veivalg og så videre. Vi er jo på toppen. Kan vi nå enda større høyder? Det vil tiden vise. Vi har i hvert fall funnet på helt fantastiske rå ting som vi skal komme tilbake med etter sommeren. Ja. Det har bestemt oss for. Det er så, jeg er nesten så, jeg har lyst til å begynne i dag, men... Ja, det kommer så mye, ja, om jeg får si det, om jeg får dispensasjon, fett, det kommer så mye fett. Ja, mye sprø ting, ass. Kjempe mye sprø ting. Ok, skal vi si mye fett fremover, for er det nesten hypp på å sette på lista? Ja, er du hypp på å sette det på lista? Ja. For da vil jeg sette hypp på lista. Du er hypp på å sette fett på lista. Jeg tror vi skal beholde både fett og hypp, fordi det er gode ord som jeg bruker i dagligtalen. I dag så skal vi, ja, det skal skje en del ting. Jeg vil ikke si så mye om det. Vi har sagt allerede at det skal være en parodi i dag. Hvem skal du parodere, Bjørte? Eller si, kan du gi noe hint? Ja, jeg kan gi noe hint, han kommer fra Vestlandet. Oi, oi, oi. Er det Bjørn Eidsvåg? Ikke si mer! Nei, ikke Bjørn Eidsvåg igjen. Ok, han kommer fra Vestlandet. Ja, fantastisk. Det er ikke han i Vamp, er det? Han Vidar Jonsen i Vamp, er det han? Nei, han i Vamp enda. Nei, han slutter ikke det, men han er fra Vestlandet. Ja, det er han, ja, det er riktig. Det er ikke han som, nei. Vi skal høre Foo Fighters vi. Dette er Times Like These i radioresepsjonen på P3. Dette her er fantastisk. Er rock and roll. Ja, rock and roll. Nei. Ikke mer av det. Ikke mer av det. Ikke mer av det. Ikke av dere med. Ikke av dere med. Takk til deg, Tore. Ha det bra. Radioresepsjonen. Dette her, altså, der rører meg i hjerterota mi. Hvit amerikansk rock som bare treffer meg akkurat der. Jeg bemerker jeg får litt sånn jeg får fuktige øynene av å høre det, denne låta her. Tenk deg Norwegian Wood-konserten da, når vi skal dit. Jeg gleder Foo Fighters. Ja. Det blir helt utrolig. Det blir som julekvelden. På julekvelden. Oh, ja, det er ikke julekvelden på kjæringa, for vi vet jo når det er. Ja. Er det noe som heter det? Det blir som julekvelden, altså. Det kom som julekvelden med kjæringen. Det er noe man sier etterpå klokskapens lys. Nå må vi ikke blande. Altså, Bjørte mente altså Foo Fighters-konserten på Norwegian Wood i sommer. Kommer til å bli som julekvelden. Ja. Ja. Hvis du snakker om julekvelden på kjæringen... Du sa kjæringen først, tror du ikke? Nei, det var Steiner som sa kjæringen først. Nei, for kjæringen, altså hvis julekvelden kommer så brått på kjæringen, så synes vel hun ikke at selve julekvelden er noe særlig heller, for da vil hun jo bli stresset over alt hun ikke har rukket å fikse før julekvelden. Det er riktig, ja. Det er det det betyr. Det er faktisk det det betyr. Faktisk er det det det betyr. Jeg kan nesten ikke tro det, men vi har faktisk ikke fått inn en eneste tekstmelding i dag. Dette her er... det er kanskje virker som om folk har blitt vant til at det går sånne såkalte spesialsendinger som vi hadde to av i forrige uke, og tenker nei, det er sikkert ikke live i dag eller, men det er live i dag. Ja. Så send oss for guds skyld et tips eller et triks til 1987 kodord resepsjon, fordi det er tips og triks spalten i dag, og det er en veldig, veldig smart spalte, og det formidler da gode tips og triks som dere sitter på der ute, kjære lyttere, videre til andre lyttere. Hvis ikke vi, nå er ikke meningen å komme en trussel her, men det er klart at hvis ikke vi får inn en tekstmelding i dag, så kommer vi til å slutte av rundt 10:30. Vi har ikke kapasitet til å drive og kjøre dette her som er alene. Man sier at det har kommet en del tips og triks i løpet av helgen, som faktisk noen særs gode tips også, som vi kommer til å ta senere. Det er blant annet et tips som jeg virkelig falt pladask for, også kommer til å bli banebrytende. Dagen vil, altså, livet ditt vil være forandret etter denne sendingen med radioresepsjonen. Jeg har mye som tyder på at det kommer til å bli dagens tips i dag, hvis ikke det kommer inn noen helt knakende gode tips til 1987, kodord resepsjon. Det er datatips jeg snakker om. Og du vet hva, datatips kan være, det er så lurt det. Ja, det er fryktelig om du må skal høre dette tipset her. Altså. Ja, det skal vi høre. For seg selv. Dette var god reklame for fremtiden. Ja, det skal jeg prøve da. Bjørte Paul, skjedde noe i løpet av de siste 24 som, som du har lyst til å trekke fram? Jeg får bare lov å snakke om de siste 24. Ja, du vet at innbefatter helgen. Ok, det er bra. Eller, jeg er siste 24 da. Siste Jeg tar litt av helgen også, for jeg var på en enorm konfirmasjonsturné denne helgen. Jeg var i to konfirmasjoner, en borgerlig på lørdag, og en kirkelig på søndag. Er det 15-åringsbølgen som endelig har skylt innover oss? Ja, det tror jeg det. Men jeg, for å si sånn, jeg har jo aldri vært på sånn OL-arrangement før, men den borgerlige konfirmasjonen som jeg var i på lørdag, den var i Håkonshallen på Lillehammer. Så jeg tenkte, hva er diger enorm idrettssal med massevis av konfirmanter. Og det, jeg er jo vant med å gå i masse sånne kirkelige konfirmasjoner, men i denne borgerlige konfirmasjonen her, antageligvis fordi jeg kommer fra et kirkelig hjem, men her var det da konfirmasjon med rockeband og masse, ja, det var veldig rart. Ja. Men, det er ikke, altså, jeg har jo en holdning til konfirmasjon, og det er at enten så er det kristelig, ikke nødvendigvis må man konfirmere seg kristelig heller, enten så er det kristelig, så er det ingenting. Det er ikke noe som heter rockekonfirmasjon. Det finnes. Det er bare tull. Men hvis det finnes noe som heter rockekonfirmasjon, ja, så var dette veldig tett opp til, altså. Ja, det må jeg si, altså. Det var fascinerende. Tenk på rock'n'roll-konfirmasjon. Jeg vil faktisk kalle det... Med bryllkrem og diner-mat og sånn. I dette tilfellet så var det nesten blues-rock-konfirmasjon, for det var et rockeband og et blues-band. Det var fascinerende. Men hvilken av de to konfirmasjonene, så den borgerlige og den kristelige, var den minst kjedelige, hvis jeg kan spørre om det? Men det må gå an å rangere de. Selv om du tenker sikkert, ja, familien min sitter og hører på og sånn, men du må altså da velge. Den var egentlig minst morsom, den borgerlige. Nei. Okay, selv til tross for rock. Ja. Til tross for at det var blues. Du, i motsetning til Bjørn Eidsvåg, velger altså kristendom framfor rock. Ja, men poenget at den andre konfirmasjonen, den var ikke i en statskirke, men den var i en pinsemenighet. Pinsekirke, ja. Og der har jo ikke jeg vært ofte, altså. Så det var et fascinerende innsyn for meg. Men er det tilfeldigheter at det foregikk midt i pinsen, siden det er en pinsemenighet? Jeg vil si at for de som gikk i pinsemenigheten, så vil jeg tro at en konfirmasjon i pinsen var prikken over i. Ja, det tror jeg jo. Det skal nesten ikke være mulig. Tenk deg det er påskemenigheten, altså konfirmasjonen i påsken. Ikke sant? Eller høstferiemenigheten, hvis det hadde vært. Tenk på potitferiemenigheten. Morsomt. Ja. Her setter vi ting på spissen. Ja. Potitferiemenigheten, den. Er ikke det en ny film med Jon Skålmen og han morsomme svensken med den antennehåret? Brømsen? Ja. Nei, ikke Brømsen. Han er jo ikke med i Selskapsreisen og så videre. Skålmen? Tenk på han det... Potitferiemenigheten, jeg synes det høres som en ordentlig morsom norsk film. Jon Skålmen, og han Lasse Åberg, ja, jeg tror det er han med. Albert Åberg. Albert Åberg og Jon Skålmen, kjempefilm. Det er sånn blanding av, det er litt sånn Who Framed Roger Rabbit, sånn blanding av animasjon og det er, men det er fryktelig tidkrevende og koster veldig mye penger, så det spørs om det er veien å gå, altså. Spør Bob Hoskins om det, ja. Okay. Takk for historien din, Mjørte. Jeg tror ikke du skal snakke mer. Nei, okay. Nå er det over til deg, Tore. Har du opplevd noe spennende i løpet av siste 24? Om jeg har vært på en fantastisk reise til Møre-kysten. I Møre. Jeg var usikker på hva jeg skulle si, skjønner du. Men ja, det stemmer. Vært fantastisk der. Et nydelig sted. Vært der, det vil si en slags helgeferie da. Og i tillegg så fikk jeg med meg en debatt som raste, nemlig i Kristiansund nå om dagen. Og det handler nemlig om at de har valgt å navngi alle benkene i byen etter gamle byoriginaler. Altså gamle fylliker. Gamle fylliker, ja. Og det, og da, fulle folk. Ja, rett og slett, og da er man usikker på om dette var et hål mot fyllikene, eller om fyllikene ville satt pris på det. De er selvfølgelig døde alle sammen. Ironiske benker. Altså er det benker, ja. Ånbenker til fyllikene i Kristiansund. Ja, fordi det morsomme er at nye fylliker kommer til å ligge på gamle fyllikers benker. Og det sier seg selv at da blir man gjort til latter. Ja, det er sant. Det var en god historie. 1000 millioner takk, det er ikke jeg som har laget den. Den har blitt laget mens du gikk. Ja, men jeg er journalist, jeg videreformidler det i stedet å høre. Konge. Personlig historie fra meg. Ja. Jeg har hatt et veldig sånn kjortel på sjeselongen weekend. Og laget en ny leske-slash-dessertdrikk som jeg har kostet meg veldig med i løpet av helgen. Det er nok spent. Ja. Mangolassi. Mangolassi? Ja, Mangolassi, det er en indisk drikk plukket opp i A-magasinet for et par måneder tilbake. Oppskriften altså. Gamle A-magasinen altså. Ikke det. Ikke et gammelt A-magasin. Det er den nye, altså den nye runden med A-magasinet. Nye runden, ja. Men uansett. Mangolassi, en nylig drikk. Består av lassi og... Slutt. Det består av mango. Jeg bruker da mangopuré som kjøper boks på innvandrershoppet. Og en kefir. Er det lov å si innvandrershopp? Ja, det er lov å si. Og kefir. Og så blander man det sammen, har litt sukker oppi. Oh my god, det må man prøve. Godt med sukker oppi, da. Ikke, nei, jeg trenger ikke så mye sukker, for det er litt sukker i den mangoblandingen allerede. Vet du hva? Nå, vet du hva? Jeg merker at det er lenge siden vi har hatt live radio, for nå har vi boblet oss vekk. Ja, vi elsker, altså, sier sånn, ja, vi elsker å høre seg selv på lufta, jeg elsker å høre sin egen stemme. Jeg hører ingenting, jeg bare snakker. Jeg. Vi skal høre Madrugada, og takk for oppmerksomheten. Det er godt å få litt sånn koselig neppomusikk også. Dette her er What's On Your Mind, tror jeg. Dette er P3. Det var Knekker det til sist med Kaisers Orchestra, eller Knekker. Som de sier, ja. Men du må inn på sånn lyrics, Kaisers Orchestra, og så Knekker det til sist for å finne ut hva det egentlig sier. Altså akkurat det Knekker det til sist skjønner man jo, for det låta heter Knekker det til sist, men bortsett fra det. Ja. Det er deres markedsstrategi er å lage tekster som høres tøffe ut, men som man ikke skjønner hva er. Mm. Er ikke det litt typisk? Det er jo, sånn som Slipknot også, for eksempel. Eller, det er et fryktelig hardt band, da. Det er jo vanskelig å høre hva harde band synger også, i utgangspunktet, ja. Synes jeg. Hvorfor, får de noe igjen for det? Altså, de vil vel sikkert ut med et eller annet budskap også når de synger om noe? Jeg tror at det kommer av at man ønsker å framstå som klokere enn det man er, og i det man leser hva en tekst faktisk, hva de faktisk sier i teksten, når man da egentlig trodde at man bare sa et engelsk ord som man ikke skjønte selv, så blir man veldig skuffet. For eksempel så sier man I left the train crying. Ja, da høres det ut som man sier noe smartere enn det. Ja, men i tilfelle med Kaiser så opplever jeg at de tror de faktisk er smartere enn de gir inntrykk av å være, for at de har tekster som er... Og det er smartere enn det hvis man gjør tekster. Ja, fordi at det er sånn, jeg knekker når jeg sier, knekker work at meg. Knekker det til sist. Eller sist eventuelt. Og da er det sånn at du tenker, jeg er litt nysgjerrig på den teksten der, og så må du kjøpe plata, eller du blar, hvis du har den allerede, så må du blar liksom inn i teksten, inn i coveret, så finner du ut det. Fy faen, så du mener at de er smarte? De er dritsmarte. Jeg tror ikke de er så smarte, nemlig. Nei, jeg tror ikke. De er ikke smarte alle, men noen av de er... Jeg tror det er pass, altså smart nok til å gi ut album eller to. For Guds skyld, men det er, altså, det er mange dumme artister. Hvor lenge varer det gassmaske og oljetankgreiene? Det spør nå jeg meg selv. Kan du jo si, heller se hvor lenge... Det er bare ytterst affasje, det er... Hør her. Kan du bare se hvor lenge det har vært, Tore? Og jeg tar Kaisers til forsvar og sier at det image der, det funker fortsatt. Selv om Janov har begynt å få... Eller har han farget tuppene sine på håret litt grått? Han har blitt den typen, ja. Ja, jeg har lest intervjuet med han i Det Nye, og der... Hvor du holder Det Nye? Nei, Radioresepsjonen holder Det Nye for å holde oss oppdatert på mote, trender og så videre. Man kan jo velge fritt mellom tre abonnement her i NRK, hver redaksjon. Vi har valgt Det Nye. Cupido, og er det Dagens Næringsliv? Ja. Men det som jeg synes er rart med Kaisers, de spiller jo på siden av disse tønnene hele veien. Hvorfor? Jeg venter bare på at de skal spille opp på lokket, og så stemmer det sånn som de gjør på Jamaica og der omkring. Det stemmer de lokket på Jamaica. Jeg tror jeg skal stoppe litt, for jeg tror vi hadde humor. Her hadde vi litt humor. Ja, det var humor. Ja, jeg tror det var humor. Det var humor, det var lett. Ja, det var lett i hvert fall, lett meg. Det var lett meg, ja. Jeg skjønner fortsatt ikke. Nei, nei, fordi Bjørte, ikke sant? Han slår på siden av, av tønnene, og så sier Bjørte, hva man til lager sånn Jamaica-trommer? Han har... Skjønner du at det var humor? Ja, det var kjemmer som humor, Bjørte. Ja, men jeg satte veldig pris på det. Ja, men det var altså humor, så du måtte tenke deg litt om. Ja, faktisk. Tore skjønte du ikke. Jeg måtte forklare Tore det. Vi skal snart forhåpentligvis få møte en, eller høre fra, en fyr som du kanskje har hørt fra før. Peter Chadcock har ringt for å plage deg igjen litt, Tore. Ja, det stemmer. Det går det samme om og om igjen, men sånn er det jo med selgere. De er slitsomme, men han ringer alltid på forskjellige nummer, så det er vanskelig å kjenne igjen på caller ID at det er han. Ok, men er det sånn når du prater med han, tenker du at, ok, jeg skal kjøpe noe for han? Eller? Ja, nei, noen ganger så tenker jeg liksom litt på moro, kanskje i et utrykningslag eller noe, at det kunne vært gøy å ha noe, men utover det, nei. Det er stort sett dritt de har å levere. De, ja, alle merchandise-folk driver jo med dritt, og det vet de jo selv også. De jobber med dritt og har dårlig samvittighet for det, men de er ofte kristne, så de ber til Gud og ber om tilgivelse. Ja, men jeg mener, hvis det var mulig, så bare kjøpe for eksempel en skyggelue eller et eller annet sånt. Caps. Caps kaller de det nå. Etter 1983 så begynte de med caps. Ja, så hadde jeg kjøpt det, men det er alltid som å kjøpe store partier på sånn 500 000. Ja, sier du kortbokse også? Skyggelue, kortbokse. Ja. Ha en fin sommer. Vi skal snart få møte Peter. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hallo, det er Tore. Heia på deg, Tore Mannasagane. Det er din artige venn i det private næringslivet. Nærmere bestemt reklameartikkel næringslivet som telefonerer deg en vårdag i mai. Hallo, hallo, Peter. Alt vel med deg og dine, Tore Manna? Ja, jeg har ikke for vanen å diskutere privatlivet mitt med litt irriterende selgere som ringer i tide og utvide, men siden det er deg, Peter, så kan jeg fortelle at alt står bra til med meg og mine. Så godt for meg å høre at du som potensiell kunde er i godt humør. I en bok jeg har lest om markedsføring, så betyr det at du er 65% mer tilbøyelig til å handle varer av meg enn hvis du hadde vært trist, lei og nylig opplevd dødsfall i nær familie eller omgangskrets. Hva slags bok og markedsføring er det snakk om? Det er en bok markedsføringsgeniet Philip Kotler skrev i sin ungdomsvår, nærmere bestemt da han var 14 år gammel. Kotler er en guru, Toremann. Han fant på konseptet om den perfekte markedsføringsmiks, nemlig de fire P-ene, som er produkt, pris, plass og promotion. Jeg anser meg som et markedsføringsgeni selv, Toremann, så jeg slang på en ekstra. Produkt, pris, plass, promotion og World Wide Web, Toremann. Ja, vi får se om den unge Kotler har rett da, vet du. Yes. Kort om Chadcock Merchandising. Chadcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Chadcock, i det her en så 1999. Sammen med min sorte og tynne venn, Louis Samson, fra de afrikanske stepper, nærmere bestemt fra den stolte republikken Sudan. Louis er for tiden sofasittende med den nye folkesjukdommen ME. Han er så lat, stakkars Louis. Som vikar i hans stilling har han nylig ansatt hans tjukke fetter, også fra Sudan, men ikke like arbeidsvillig er jeg redd. Ja, det var trist å høre da. Childcock leverer reklameartikler og produkter i relativt høy kvalitet til en rekke nok så fornøyde kunder, som til eksempel Bindish, Oslo City, Kappgang AS, alltid Kappgang-utstyr, Ica Stormarked, Spatel og Spekulum, moroprodukter for legebransjen, OB-tamponger, manikyrsalongen, Kvest og neglene mine, det er helg, AS, IBM, Stiga Bortennisbord og Rekkerta og små pingpongbaja, Jysk, tidligere norsk sengetøylager, rævesaksprodusenten, der satt du i saksa rævejæskel, Norsk Tipping og lottovirksomhet på Hamar, Stekt Løk andelslag, Tuborg, Tannpirkere Norge, Vaginakuler Vest, Dr. Martens leverandør av sko til ramp og husokkerpanta i 25 år, samt den blonde dogfalmannes idolartisten Christian Stensen! Ja, jeg merker at til tross for at jeg ikke har opplevd dødsfall i nær familie eller vennekrets i det siste, har jeg ikke lyst til å handle varer fra deg, Chadcock. Det er noe som ikke stemmer, ifølge Kotler. Hva med en liten trykkpeng med logoen til programmet deres på, Toremann? Eller hva med et luktviskelær med tutti-frutti-lukt som det står radioresepsjonen på i grelle farger? Eller hva med en rumpetaske ka? En skikkelig hipp rumpetaske? Eller rokkasakka? Rokkasokka? Rokkasmukka? Eller ullpledd? Eller morsom sånn bøttehatt som var moderne i Tønsberg for 67 år siden, ka? Eller bang-bang? Eller sprekkbaja, Toremann? Jeg takker høflig nei nok en gang, jeg, Peter. Selv om du sa det, så var det ikke særlig høflig, din kukunde, du! Ja, har du lært det av Kotler også, å kalle kundene dine for kukunder? Nei, det har jeg funnet på selv. Ha det bra, Peter. Legg på deg, din kvisling som du er. Nå skal du handle produkter av meg, din pusegutt. Er det ikke et uttrykk som heter «når det snør i helvete»? Nei, det tror jeg ikke det er. Det går ikke an det, da, dumrian. Jeg legger på nå. Ha det bra. Ha det bra. Legg på deg! Ha det. Ha det. Radioresepsjonen på P3. Nå skal vi ha tips og triks. Stemmer det? Ja, det stemmer. Ja, det stemmer. Ja, ok. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia liksom. Åja. Oh, hva skal jeg begynne å gjøre? Na na na na. Ra. Na na na na. Ra. Det er bra tips, ass. Na na na. Tips og triks. Ra. Og det har kommet inn veldig mange tekstmeldinger nå etter at vi etterlyste det. Og til dere som skrev, er jeg den første som skrev tekstmeldingen i programmet i dag. Så ja, det var det. Dere var de første. Dere alle en av de første. Alle dere som gjorde det var de første. Kjempebra. Skal vi det der tipset som du fikk inn, Tore, som var på en måte det beste trikset vi har hørt tipset, vi har hørt på lang tid. Skal vi ta det først, eller skal vi vente litt med det? Jeg lurer på om, altså selv om det er utaktisk, rent radiofaglig, og ta det først, så vil jeg at folk skal kunne nyte tipset mens vi holder på med radioprogrammet og forteller hvordan det fungerer. Så jeg synes vi kanskje skal ta det med en gang, jeg. Og det er altså Eirik Vågeskar som har sendt inn dette tipset. Hei, Eirik Vågeskar, ditt geni. Ja, du er et geni, og han skriver som følger. Hei, et tips til tips- og triksspalten som jeg tipper vil være hendig for alle som hører på, og det er han helt rett i. Til alle som bruker internett da, vel å merke. Det er det viktigste. Ja. Hvis du skal ha bedre kvalitet på YouTube, både bilde og lyd, altså... Nå kunne du sagt både bilde og lyd! Ja, det bruker den egentlig. Det gjorde du ikke. Men det handler altså om at, for det er jo noe kornete dette YouTube-fenomenet, men det er altså mulig å rette opp dette til en viss grad ved å skrive inn og nå vet jeg ikke hva tegnet heter. Nå skal vi si til lytterne, finn fram pen og papir. Riktig. Dette her kommer til å revolusjonere din YouTube-opplevelse. Så kan du åpne et Word-dokument, det tar litt tid, men nå har du det. Da skriver man altså inn dette og-tegnet, som for eksempel Donald Duck og Co. Altså det er shift 6. Riktig. FMT er lik 18. Vi tar det en gang til. Ja. Og-tegnet. Altså, Donald Duck og Co-tegnet. Ja, shift 6. FMT er lik 18. I slutten av adressen til videoen, her følger det med et eksempel, så har han lagt med et eksempel. Han, ja. Og det virker. Altså, vi tar det en gang til. Og-tegnet. Ja, som i Donald Duck og Co. Foxtrot, Mike, Tango er lik 18. Ja, nå må ikke folk misforstå at de tror de skal skrive inn det fonetiske alfabet på den Nei, måten. Nei, vi sa FMT. Vi sa FMT, og vi bokstaverer. Og FMT er like 18. Jeg synes det var et fantastisk tips, og det fungerer veldig bra. Vi testet det flere ganger, og selv om Bjørte ikke så forskjell på kvaliteten. Han skjønte ikke hva vi prøvde å vise han. Nei. Så var det veldig utrolig. Så eldre mennesker kommer antagelig sikkert til å ha noe glede av det, men hvis du er under 29, eller under 30, hvor gammel er du? Hvor gammel tror du jeg er? Hvor gammel vil du at jeg skal være? 29? Ja, nei, ikke 29. Nei, men hvis du er like gammel som deg eller yngre, så har du i hvert fall glede. Ja, men jeg må bare si at når jeg ble gjort oppmerksom på det, så det er sebart altså. Det er sebart altså. Så Eirik Vågeskar, tusen hjertelig takk for dette fantastiske tipset. En porselenskatt er på vei i posten til deg. Ja, det visste jeg ikke hadde gjort. Ja, tar vi flere da. Skal jeg ta et da, eller? Ja. Og dette her er en forlengelse av ikke noe, det er ikke en forlengelse, men det er, hvis du på en måte ikke fikk med deg altså dette forrige tipset og forrige trikset, så er det som jeg nødt tok. Ja, ja tok. Så er det, kan det være lurt å podcaste, og det er en som skriver her, Sankt Einar, han er V-man. Han skriver et tips til de som er på jobb da, mellom 10 og 12. Et podcast, gå inn på nrk.no og skriv og søk podcast, og så kan man høre på programmet når som helst. Sånn, ja, nettopp. Ja. Jeg skal ta et fra Arne. Hei, Arne! Ikke Arne. Hvorfor ikke? Ja, Arne også da, men det står Arne. Arne, hei Arne. Ja. Og dette er et underbuksetriks, men det er genialt. Det er det beltestedet i hvert fall, det er ikke til om. Hvis du skal på lang ferie som backpacking, telttur med ryggsekk og så videre, og har behov for minimalt med bagasje, i stedet for å ta med masse undertøy, så kan du kjøpe massevis av trusinnlegg. Og vær smart, så kan du bruke det i samme truse om igjen, og det fungerer både for kvinner og kvinner. Amen. Men det er, også har man problematikken selvfølgelig hvis man for eksempel er i Spania da, kommer til toget ned til Spania og så kommer du ut for en ulykke, kanskje en bilulykke blir påkjørt av en hombre, som sier en hombre ja, og så kjører han på deg og så havner du på sykehus, og du er mann og så sier han trusinnlegg, hvorfor har du trusinnlegg? Og så kan man for du kan jo ikke, de forstår ikke hvorfor du har det. Det er for, it's because I don't have the shit in my underwear. Ja. Så sier de, no, I don't think so, sier de. Nei, men det som kan skje, hvis du er skikkelig alvorlig skadet denne ulykken her, så er det sjelden de bryr deg med hvorfor du har trusinnlegg i her. Det er jo folk. Mener du det? Ja, det? Tror du helsevesenet i Meksiko er mer opptatt av hva folk har? Er det Meksiko nå? Var det ikke Meksiko du var i? Spania. Ja, men jeg kunne snakke på at du snakket nederlandske steder. Ja. Men det var en nederlandsk lege i Madrid, da er det mulig. Det er mulig. Er det mulig? Ja, det er mulig. Ja. Jeg tror det er sjeldent det skjer, faktisk. Men i hvert fall så tror jeg ikke helsevesenet noen sted er så opptatt av hva man har i backpacker-sekken sin. Det er ikke i sekken du har det i truset, Tore. Oh, ja. Du har fått en farlig... Du har fått et splint i skrittet, for eksempel. For eksempel. Så du må inn der. Hvis det noen som har vært på sykehus i Spanien og fått spørsmålet, hva har du i trusa di? Så hvis du har noe der, da. Hvis du har, ja. Ok, vi skal ta et til her. Nyttighet. Endelig et nyttighet. Jo, det er fra Nief. Hei, Nief. Hei, Nief. Og Nief skriver, hvis du skal skyte med luftgevær på øl- og brusbokser, fyll det med vann, da havner ikke skudden ut i naturen. Det sparer miljøet. Mm. Og dem, ja, vær så god. Nei, vær så god, er du. Jeg har ikke mange. Nei, men bare si at det som også er gøy, men da havner det ting i naturen, det er hvis du skyter på blink med luftgevær, det er å bare ta en tom flaske, og så sette sånn brukte lyspærer på toppen opp i flaska, og skyte blink med luftgevær. Det er gøy. Men det havner vel... Du skal vel, altså, skal helst resirkulere lyspærer, skal du ikke det? Jo, helst. Jo, helst. Lyspærer, men det er gøy, det er dritgøy. Det er dritgøy, selvfølgelig. Det er dritgøy. For å lyse opp for øret og eksplodere. Det er utrolig gøy. Men spar miljøet, da. Vi skal høre Guns N' Roses, vi. Og dette her er Paradise City. Vi mottar gjerne flere tips og triks. 1987, kodoresepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Er det sant? Er det mulig? Ja, vi hører jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Ra. Na, na, na, na. Ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Vi har fått inn en tekstmelding her fra en som kaller seg 417. Hei, 417. Hei, 417. Og så skriver vedkommende, jeg vet ikke om det er en kvinne eller en mann, men uansett så skriver vedkommende, vi bare sier at jeg ikke har noen tips å komme med. Takk for fint program på vegne av hele Rema Lager Vest. Altså det er tydeligvis et stort lager, Rema 1000 lager, som holder til et sted vest. Yeah. Men det at, altså, at ingen på dette lagret har noen gode tips og triks, det nekter jeg nesten å tro på. Er det ikke noen gaffeltrøkk-tips eller noen andre logistikk-tips? Ja, for logistikk er jo et eget fag, og det må være mye spennende å ta tak i der. Ja, det skjønner ikke jeg heller. Altså, det må være noe. Ta en liten samling rundt 417, og så bare ta, ok, hva kan vi sende inn? Send til 1987, kodoresepsjon. Jeg tenker på også, sånn, hva er det de laster, hva er det lagret høyest oppe, og hva er lavest nede, ja, i sånn forhold til hvis jeg skal ta mine varer ut fra Rema, og plasserer de høyt eller lavt i mitt skap, ja, kjøleskap og så videre. Lurer du på det? Ja, det lurer jeg på. Mm. Ok, ja, men da, send inn da, 1987 kode og resepsjon. Tore, har du et, eller Bjørte, for den saks skyld? Kjør Tore. Ja, nei, det er fra Håkon Balboa. Han er født i Solbakkens år. Han kommer fra Sandnes. Er det broren til Rocky, eller? Ja, det kan gå til henne. For å unngå... For å unngå knirk i gamle trapper i gamle hus, ikke gå på midten av trinnene, gå ut mot sidene. Og det er et veldig godt tips hvis man for eksempel har diaré, mm, og må gå mye opp og ned trappa for å komme på do, mm, og ikke forstyrre de andre som bor i det gamle huset, ja, så går man ut på siden av trappene. Ja, men det er et kollektiv, sånn der tilsammenskollektiv, dette her da. Ja, det kan jo, der er det også sikkert lurt. Sikkert mye diaré, for det spiser mye linser. Ja, ja men jeg så for meg at du setter en fot i hver side av trinnet, og, ja, hvis, du, riktig, ja, men da, og hvis du har diaré og går sånn nedover, det er jo krise fullstendig. Du har ikke diaré mens du går nedover, du venter med diaréen til du setter deg på do. Ja, men hvis du prøver å klemme igjen når du skal gå ned trappen og gå bredbeint ned trappen, det er jo... Oppballen sammen mens du går brevbent. Ja, det... Kan ikke du prøve, Hjørte? Gå litt brevbent fort her, skal vi se om du klarer å klemme sammen oppballene. Nei, faktisk, det er ikke noe problem i det hele tatt. Du kan ikke se om jeg klemmer igjen. Kjempefint. Prøv selv. Skal jeg prøve? Prøv å klemme igjen, og så gå brevbent. Jeg klarte nesten, ja. Det er viktig å bøye seg litt ned i knærne, for de bøyer knærne. Eventuelt så kan man jo gå, altså, gå sammen med samlede ben inntil den høyre eller venstre siden. Det tror jeg en bedre idé, Stegnati. Tusen hjertelig takk. Jeg pleier også noen ganger, hvis man virkelig må på do, så kan man også samle benene, legge de opp på gelendret, og så skli. Oppover, hvis du skal oppa. Opp er vanskelig. Ja, men da diaré og skli nedover, det er ikke anbefalt. Ja, har du diaré, ta heisen. Ja, ikke sant? Eller handicap-heisen. Eller paternosterverk, hvis man har det der man bor. Hva er det en, Tore? Det er en kontinuerlig gående heis, hvor man bare kan stige inn og ut når man etter eget får godt befinnet. Sett på Norge Rundt, eller? Nei, det så jeg i en krimserie fra 70-tallet. Ja, sett på Norge Rundt. Akkurat. Vi må spille mer musikk. Vi skal snart ha nyheter her i P3. Hvem er det som er i dag? Er det Furu? Det er Gaukerud i dag, tror jeg. Gaukerud i dag. Ok, send oss flere tips. 1987, kodeord er resepsjon. Det er mange som kommer tilbakemeldinger også på at tips fungerer, og det er også veldig hyggelig. 1987, kodeord resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Vet du hva jeg har glemt i dag? Nei. Ja, jeg vet. Ja. Si det da. Jeg har glemt å si at det Supertirsdag! Supertirsdag! Supertirsdag. Ja, det er det egentlig hver tirsdag. Ja. Så det er veldig sløvt av oss å ikke huske det. Mm. Men det er vel noe som bare er av seg selv. Det er jo ikke noe man trenger å presisere hver eneste gang. Nei. Det virker som lytterne er klar over det også, så da er det vel egentlig ikke noe vitsig. Det er altså supertirsdag, og det er fordi tirsdagen har altså erfaring, eller tidligere vært... den dårligste dagen i uka ja. Og vi skal prøve å gjøre den til den beste men, det er vanskelig, men vi får det til Men Steinar, vi må komme med en liten presisering for vi har fått tilbakemelding på dette YouTube-trikset hvordan vi kan få YouTube-videoen til å se klarere og finere ut Nå er vi ikke tips- og triksspalten, bare så du klarer over det Nei, men jeg tenker presiseringsspalten okay. eller at vi har en presiseringspost akkurat nå for det flere som lurer på hvor de skal lime inn denne koden som vi kom med tidligere Tørre, kan ikke du ta tak i det? Man skal lime det inn i adressefeltet enkelt og greit, helt på slutten der På slutten, altså etter selve den lange koden Etter altså den spesifikke adressen Til akkurat denne lille filmen Det er oppe i det hovedfeltet som er I nettleseren din Det er det jeg sikter til Nettleseren ja, det er greit Nei, det er enkelt altså, det er enkelt altså. Det er veldig enkelt, ja. Og så er det noen som, kommer med hyggelig tilbakemelding til oss Og sier tips- og triksspalten i radioresepsjonen Er det beste som har skjedd med Og takker oss for at vi kommer med hverdagstriks og tips Og litt mer alvorlige tips og triks også Så det er veldig hyggelig å få den, den bekreftelsen på at vi gjør en viktig jobb for lytterne våre Så det også noen som lurer på hvor mange sms'er de må sende inn for å kunne motta en pris. Der har vi vel ikke satt inn... Vi har ikke noen spesielt tall. Pris? Er det pris? Er det premie? Eller ja, premie, ja. Premie. Ja, premie, ja. Ja, det heter ikke pris, skjønner du. Nei. Og det heter premie. Ja, hvor mange er det? Fortsett. Nei, vi har ikke noe sånn, vi har ikke noe bestemt antall der også. Nei. Det skal sies at vi får inn veldig mange tekstmeldinger og e-poster i løpet av en sending, så folk som føler seg snytt fordi de ikke har fått meldingen sin på radioen, ikke gjør det, fordi skulle vi lese opp alt, så hadde vi sittet her til... Da har vi sittet der lenge. Til, ja, når, jeg vet ikke hvor lenge. I hvert fall forbi Osemannen i kveld. Jeg er helt sikker på. Men allikevel, vi er selektive og plukker ut kun de beste 1987, kodord, resepsjon, rrkrøllalfa.nrk.no Det er vel dags for litt reklame for fremtiden om jeg ikke tar helt grunnig feil Dags, ja Ja, dags, ja Er det noen som har noe? Ja, det jo du som programleder, så jeg tenkte bare skulle tipse om at det kan være lurt å ha litt reklame for fremtiden akkurat nå. Ja, vi skal ha blant annet en liten debatt rundt sigøyner slash romfolket, altså betegnelsen, hvem det egentlig, og så videre. Skal vi få høre litt senere, det, hva heter det? I fokus? Sigøyner i fokus. Sigøyner i fokus, da. Mm. Rom i fokus, da. Ja, det blitt, ja. Det får vi ikke lov til å si sigøyner egentlig. Mm. Men ja, vi har fått dispensasjon av... Kringkastingssjefen. Ja. Ja. Og så skal du ha parodidag, Bjørte. Ja, jeg skal parodiere inn fra Vestlandet. Ja. Kan du si noe enda litt mer nå? Siden, drippe litt mer informasjon, så folk mer informasjon. Kan begynne å tenke litt selv. Han er høyt på strå. Han, altså? Han. Nei, men han er høyt på strå. Høyt på strå. Han er... Det var litt nå vet du hvem det er, Vestlandet, og han er høyt på strå. Ja. Ja, nå har jeg nesten. Ja. Nå har jeg nesten. Spennende. Du får lov å komme med forslag. Kan ikke du si... Er han i politikken, eller har han et... Han er i politikken. Han har et ordentlig yrke, men, liksom. Men han er også en svært dyktig businessmann. Jeg vet hvem det er. Ok, jeg tror du vet det. Ja. Ok, businessmann. Han er høyt på strå. Ja. Han er fra Vestlandet. Vestlandet. Han. Jeg tror vi kan si jeg tror vi kan si Bergen Ja, det tror vi kan jeg si, vi kan si heisan. Heisan. Vi vil ikke si det, men jeg tror vi kan si det likevel Ja, det er fra Bergen okay. Vi skal høre Alanis Morissette Og dette her er fra hennes fantastiske album Jagged Little Pill Kom i hvilket 10 år? 90-tallet Og det platet her har jeg hørt mye på Alanis Morissette den, hvis du hører på den platen her nå I 2008 Så den er ikke... Men det en klassiker det Ja, men det har tatt seg altså Rett lydmessig Nei. Men hun spiller sikkert denne på Norwegian Wood Festivalen i sommer den Har du, får du noe lønn fra de på noen måte? Jeg får 10% av hele omsetningen ja. Da det Alanis Morissette og You Oughta Know 3-3-3-3-3 Du er på 3-3-3-3 Det så ekstremt bitter ut, Alanis Morissette, den sangen her Are you thinking of me when you fuck her? Det veldig sint her altså Skamme seg for et språkbruk ja, Det er jo en sang. Grov sang altså. Ja, Hun har nok opplevd en del slitsomme og traumatiske ting Med gutt gutter og jenter og jeg vet ikke hva, ja, men, som man blir litt provosert av, og den er nok laget i affekt hele platen. Ja, hvem ville ellers kalt den for Jagged Little Pill? Ja, hva betyr det? Jeg vet ikke, men det høres jo fryktelig. Jagged Little Pill! Ja, det er nok det han mente. Hvor er hun fra, Tore, vet du det? Hun er fra Kanada. Ja. Samme som Bruce Springsteen, ja. Ja, det er fra samme, de har vokst opp sammen, faktisk. Jeg tror det betyr sånn taggete pille, ikke det? Sånn jagg når en kniv, liksom, kniven på... Altså taggene på kniven, sånn jagged. Jagged little knife, tenker du på? Ja. Ja, vi vet at Bruce Springsteen ikke kommer fra Kanada, og vi vet også at jagged little pill ikke betyr taggete liten kniv. Det er to ting vi i hvert fall vet. Det er helt sikkert, ja. Vi skal ta flere tips og triks videre. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Ra. Na, na, na, na. Ra. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Ra. Det har kommet inn et tips fra en møbeltapetserer, og jeg vet ikke hvor mange som er opptatt av dette, eller som får bruk for det, men jeg tar det likevel. En nålestikstips. Ja, det er mye håndverkere som hører på programmet, det er bare å erkjenne med en eneste gang. Mm. Og møbeltapetsereren Maste, født i musas hår. Det er humor. Hei, Maste. Hei, Maste. Ja, hvem er ikke det, si? Hvis ikke mora det er barbert, da. Du, det der er ikke humor. Er ikke det humor? Nei, det er... Hvis du skal trekke en benk i Sky, ja, så bør du varme opp Skyen i hjørnene for å unngå skrukker. Bare varme hjørnene, altså? Ikke varme hele Skyen? Jeg gjentar det, Tore. Følg med. Hvis du skal trekke en benk i Sky, bør du varme opp Skyen i hjørnene for å unngå skrukker. Mm. Det er altså, du trenger ikke å varme opp hele Skyen da, tydeligvis, derav meldingen. Mm. Men betyr det at for eksempel jeg, når huden min begynner å bli skrukket, nå skal jeg bare varme den opp akkurat der den er skrukket, så blir den ja, glatt igjen. Ja, har du prøvd å skolde deg selv, Bjørte, for å bli litt mer jevn? Det henger ikke helt på grep, for du vil jo utvide... Jeg tenker på svak varme, jeg da. Du vil ikke utvide deg selv. Nå har jeg tips til deg, Bjørte. Du begynner å bli skrukket det? Ja, det kan vi bare erkjenne med en gang. Kni isbiter mot hele kroppen. Nei. Du skolder deg, du legger deg et badekar som er med veldig varmt vann. Ja. Så går du opp, og da er huden din enda løsere enn noensinne. Så tar du da kanskje noen sånn tjukke gummistrikker eller noe sånt, og så snurper du sammen huden din på ryggen, for eksempel. Det er lurt. Og i nakken, og lager små sånn hudknuter. Det kan du bare klippe av. Og så gror det sikkert igjen. Det gror sikkert igjen, ja. Mm. Ja. Eller så kan du helle voks, altså du kan klippe det, og så helle voks på, og så tar du voksen når du har grodd. Mm. Ikke det var dette? Det var et bra tips til det, Stenar. Kanskje litt fjolte, men. Ja. Jeg bare tenkte på dette med musas hår. Jeg lurer på om mødre med barbert skritt blir uglesett på barselavdelingen. Hvis det noen jordmødre som hører på der ute, send gjerne inn en tekstmelding. Hvorfor skulle de med barbert eller Brazilian waxing bli sett på, altså, er det lov å si Brazilian waxing? Ja, det er lov, ass. Er det det? Ja, det er lov. Men hvorfor skulle de blitt uglesett igjen? Nei, for de virker som de er billige. Ja. Det virker som noen jævla horer. Er det det du sier? Det var dine ord. Det var ikke programmet dette i ferd med å bli. Altså. Jeg tror ikke vi skulle være et sånt program. Det hadde vi avtalt på forhånd. Men dette er da en seriøs debatt. Ja, jeg synes at de som er helt godt barberte... Får de dårligere behandlet av helsevesenet fordi de har barberte skritt? Jeg synes at de som er Brazilian waxed... Barbarian waxing, har du tenkt på? Nei, Brazilian waxed. Og de som er helt glatte, ikke behøver å bli uglesett, men de som har på en måte laget... Et hjerte, for eksempel. Et hjerte. Eller en kenguru, hvis det er mulig. Det er mulig, men hvis de har gjort det, så synes jeg de bør bli uglesett på barselavdelingen. Blir tatt dårligere vare på av helsevesenet enn andre fødene? De bør bli tatt dårligere vare på, ja. Vi skal gå videre, vi. Vi har med oss opp i Musas hår nå. Jeg kan ta et fra Monica. Hei, Monica. Hun skriver, jeg vil bare sende en hilsen til kjæresten min, Thore. Jeg elsker deg av hele mitt hjerte. Stort kyss fra jenta di. Ja, veldig mye rare meldinger her fra Thore her. Fy søren. Du, Thore, vi er ikke et hilseprogram, og det vet du, og det vet også Monica. Ja, hun burde fulgt med litt bedre. Jeg synes det var så stas. Jeg følte meg som en ordentlig radiovert i det man får sånne type tekstmeldinger. Ja. Det var litt spennende. Jeg tror det var kjæresten din som hadde sendt det til deg. Nå er det mange som blir provosert fordi de vil ha tips og triks. Og mange blir sikkert provosert fordi jeg tar noen hilsener også, men ikke andres. Ja. Jeg ble litt provosert av den kangaroo-barberingen. Men jeg kan ta et tips her fra Per Ole, som er født i urskogens år. Han heter Per, med to E, akkurat som Per Gynt. Det går Per Gynt. Her er tips til alle dere som skal ut på tur i skog og mark i helgen, eller neste helg, eller noe som helst. Pakk alle klærne inn i små plastposer, så vil de holde seg tørre selv om sekken blir gjennomvåt. kan jeg komme et litt bedre tips da? Ja. Ta og pakk alt i en svart søppelsekk i stedet. Så slipper du, at dette har jeg gjort selv liksom. Dette er ikke noe tips som vi burde drive og lette. Ja, men jeg tenker at det blir for enkelt. Men har du bare, hiver du sekken opp i, nei, hiver du plastposen eller søppelsekken opp i ryggsekken? Det er helt riktig det. Ja, men jeg tenker da, hvis du ramler ut i en hekk, i en bekk. En bekk, ramler ut i en bekk. Eller en hekk, for den saks. Eller en hekk og en bekk, og så stikker du da en, stikkes det da en sånn pinne fra hekken rett igjennom sekken og inn i. Hvordan løser du det med små plastposer? Ja, da tenker jeg at det da treffer antageligvis ikke den pinnen alle de små plastposene, men bare en, ja. Ja, det handler jo om flaks her selvfølgelig. Og hvis man er en heldig type, så anbefaler jeg små plastposer. Hvis man er en heldig type, så anbefaler jeg en stor søppelsekk. Det var smart, det var smart. Jeg har lyst til å ta et her fra Timmy Krebs fra Grimstad. Hvis du har vanskelig for å la bilen stå når du drikker deg full, post bilnøkkelen til deg selv samme kveld. Post. Nei. Post bilnøkkelen til deg selv. Nei. Post bilnøkkelen til deg selv samme kveld, så får du den tilbake neste dag i posten. Posten. Det var lurt. Det er bare mikrolurt, dette tipset, men jeg synes likevel det er verdt å ta det med. Det er fra, det er fra Anders. Hei, Anders. Hei, Anders. Han skriver, han er født i eksamensår. Kjære radioresepsjonen, jeg har et kjempetips for folk som snart skal på ferie til utlandet, og som naturligvis skal sende postkort hjem til Norge. Postkort. Så skriver han postkort. Postkort. Han skriver, velg, med store bokstaver, velg alltid det postkortet som står bakerst i stativet. Det har blitt eksponert minst mot den sterke sydensolen, og er derfor alle de flotte fargene intakt, skriver han. Det er så lurt. Det er så lurt. Det er ikke så lurt, det er medioker lurt. Det er vel lurest av de postkortetips. Av de postkortetipsene vi har fått inn, så er det det lureste vi har fått. Men altså, det hjelper ikke folk i hverdagen, dette her. Nei, det hjelper folk i ferien. Ja. Kan jeg ta et tips fra André? Det blir for det siste, Kjøstheim. André fra Porsgrunn, tips. Hvis du vil komme på radioen, så hjelper det ikke om... Så hjelper det ikke å komme med unyttige tips om spøkelser og tull. Det må være... Tipset skjønner jeg. Nei, du må komme med skikkelig tips. Ja, jeg synes at det skulle være det siste tipset. Ja, det var å gå ut med et puff, altså. Ja, gå ut med... Ikke med et brak. Finn noe som går ut med et brak. Ja. Her kommer den. Robert og Kjetils tipsverksted. Nei, Robert, Robert Kjetil. Bruk en trakt og tøm vaskepulver over i tomflasker. Lettere å dosere, frakte oppbevare, pluss at man unngår klumper. Nå gikk vi ut med brak. Ja, vi gjorde det. Fantastisk. Tusen hjertelig takk for alle tipsene og triksene dere har sendt inn, folkens. Vi skal jo, eller vi har jo selvfølgelig planer om å lage et tips- og triks-leksikon. Er du gal? Men vi får se om, ja, vi får se om noen forlag er interesserte. Ha det bra. Ha det. Rock and roll! Radioresepsjonen. Ingrid Olav, back to love. I radioresepsjonen på NRK P3. Jeg husker i begynnelsen da vi ble på en måte kjent med Ingrid Olava, de første låtene og sånn, så tenkte jeg alltid på Olivia, altså dama til skipperen. Jeg gjør ikke det lenger nå. Hun hadde jo en veldig rar kroppsfasong, om jeg ikke husker helt feil. Hun var noe pæreaktig. Nei, hun var veldig tynn, vekst. Hun var bare tynn, rett, strakt. Tynn, bulemisk. Midjen var jo, ja, bulemisk, ja. Bulemisk var det, hun kastet opp all spinaten som hun spiste. Det finnes vel ikke beviser for det, det er ikke noen sånne striper der vi får se at hun kastet opp, men at det er vel også, ja, vi kan vel tenke oss. Men det er naturlig at hun spiser spinat i hvert fall, for det hadde skipperen masse av. Ja, men det er vel stort sett skipperen som spiser spinat, er det ikke det? Ja, det spørs om det blir noe særlig restrett av han, for han trenger jo det for å bygge opp musklene sine. Feilaktig, på en feilaktig måte, for man får faktisk ikke større muskler av noe som helst matrett. I hvert fall ikke sånne kule underarmer som han får. Nei, han har også veldig spisse albuer, skipperen. Altså, tenker jeg ikke på i overført betydning. Han har albuevorter, vil jeg nesten si. Han har flere vorter, han har det vorter i ansiktet også. Men er det noen i altså, skipperen-universet som har spisse albuer, så er det vel Olivia. Jeg har aldri sett noe så spist. Altså, tenker du i overført betydning nå, eller er det nei. Bokstavlig talt? Kanskje overført. Nei, hun var vel ikke... Nei, hun var ikke den som brøyta seg fram på den måten hun. Altså, det var mer Brutus i så fall. Ja, Brutus han som liker hamburgere, det. Ja, det var liksom den antagonisten i serien. Ja, mener du det? Ja, var det ikke det da? Jeg tror, jo, kanskje. Var ikke han fienden til skipperen på den måten? Ja, men han var ikke fienden. Nei, han var ikke fienden til skipperen. Det var... Å nei, Brutus, ja. Hva heter han? Kjoms? Kjoms? Han som spiste hamburgere, det er Kjoms, ja. Nettopp, ja. Han er noe mer da vennen til skipperen, men Brutus var jo da liksom skipperen sin nemesis. Ganske, altså man liksom snakker litt om skipperen og ja, karakteren og sånn, så er det ganske tydelig, altså. Ja, for det er en ganske lite persongalleri der også, som gjør det enda enklere å forstå. Brutus, den slemme, Tjoms var den dumme, men allikevel en god kompis av skipperen, som støttet han i de fleste saker. Men hva skipperen skulle med Olivia noen ganger, det er jeg nærmest meg ikke sikker på. Jeg mener at skipperen, som en av verdens sterkeste menn, burde kunne fått noe bedre med Olivia da. Ja, og hvis han først skulle ha en dame, så synes han burde slå seg til ro også, fordi han setter bare seg selv og henne i fare ved å være gift med henne. Ja, men jeg synes at hun var egentlig ganske søt og så, men at hun var bare ekstremt teit hårfrisyre, det er bare det som ja, men hun var teit, hun var så teit da. Hva, så skipperen fikk sånn henge på henne og fikk henne liksom aldri også. Brutus hadde vel også han også det hats for Olivia. Ja. Merkelig altså. Merkelig lite trekantdrama. Men en skikkelig dritt revet tegneserie var det. Ja, veldig, jævlig revet. Det var noe av det mest revet jeg så det. Ja, faktisk. Ja, både på altså, tegnefilmen og tegneserien. Det var til og med så revet at jeg som barn skjønte at den dramaturgien holder ikke lenger. Jeg ble vel 14 eller 15 før jeg skjønte at Billy var revet. Da skjønte jeg, det var ganske revet. Bra. Det var bra ganske lenge det, ja. Ja, i hvert fall 15 år. Ja. Jeg hadde også mye mer nyanserte karakterer, sånn som Nuller Shanten og General, og ikke minst hun damas jobb på hårdkontoret hans. Ja, fy søren. Frøken Frid, ja. Men, jeg har sett noen nakenbilder av henne, faktisk. Ja, men faktisk i sånne her ulovlig billig, ja, som ikke var lov i USA, der det ble laget. Men i Norge så var det lov, da visste de nakenbilder av Frøken Frid. Og jeg må innrømme at i den alderen der, så synes jeg naken Frøken Frid var så godt som noe annet til å bruke til... Det dere vet. Men synes du at det at Frøken Fryd til tider var naken i de usensurerte versjonene hevet serien på noen måte? Altså, ja, for jeg visste hva hun hadde under. Ja, og du visste hva slags type hun var også. Ja, hun var en slags. Jeg hadde litt problemer med de stripene der, for jeg klarte ikke å henge med på handlingen. Det ble for mye fokus på nakenhet. Ja, og det bare klager jeg. For det var kanskje noen knakende god historie for alt det. Ja, det var nok noe bedre enn skipperen i hvert fall. Ja. Vi skal snart ha et lite debattforum her i radioresepsjonen. Det heter... Vi skal bare la et fly taxi inn til gaten her først, så fortsetter vi rett etter det. Så her, ja. Ja, vi skal, ja, hva heter det, Bjørte? Sigøyner i fokus. Sigøyner i fokus, ja. Etter Monster Magnet og Power Trip. Velkommen til Sigøyner i fokus. I dag samtaler vi om sigøynere, mens vi får en flaske opp i rumpa av og til. Aller først, professor Steinar Sagen, hva en sigøyner? Nå skal vi ikke lenger si sigøyner. Den korrekte benemmelsen skal være rom, og romfolket et omvandrende folk som opprinnelig kommer fra det nordlige India. Vi har også med oss antropolog Tore Sagen. Og hva betyr egentlig ordet sigøyner? Grunnen til at man tror at sigøynere oppfattes nedsettende er fordi det kommer av det tyske uttrykket «sihende gauno», som betyr «reisende tyv». Men nå skal vi ikke lenger si sigøyner, men rom, som betyr «menneske» eller «mann». Professor Sagen har tidligere nevnt at sigøynere kom fra India. Men hvorfor er det da så mange av dem her i Norge og Europa? Ja, det er fordi det i år 800 ikke lenger var behov for deres tjenester i India. De ble forfulgt og jagt vekk fra jobber og samfunnet generelt. Men hva slags jobber snakker vi om nå? Jo, sigøynerne var jo i utgangspunktet et velansett folk som var svært berømte for sin sang, dans og sitt jøgleri. I India pleide de blant annet å underholde i de store palassene. Men så ble de bare plutselig en dag kastet på dør. Det stemmer. Romfolket måtte flykte på grunn av forfølgelse og stakk via Midtøsten til Egypt og derfra videre til Europa. Sigøynere blir ofte feilaktig kalt tatere. Hvorfor det, Tore sa? Tatere og sigøynere er to forskjellige folkeslag, men begge disse folkene har jo fått lide under de samme fordommene. Av hvilke fordommer snakker vi her om nå? Jo, for eksempel at alle sigøynere og tatere er lommetyver, at de er late, farlige å drive med okkult mørke saker da. Hvilket selvfølgelig ikke stemmer. Da sier vi takk for besøket. Sigøyner i fokus er slutt for i dag. Vi er tilbake neste gang. Adjø. Adjø. Radioresepsjonen. Det var Gatas parlament sammen med Super Sayed, som en jente, som vi har skjønt nå, og låta heter Counter-Strike. Jeg synes det en kjempetøff låt, og du har jo allerede kjøpt plata, Steinar. Jeg liker låta veldig godt, ja. Men å bli påtvunget den, altså singelen, av han Erling i, er det ikke den til? Erling? Tror jeg, i Vegatesparlament. Ja. Han kom, vi møtte han i Stavanger, fordi han hadde spilt der. Og så kom han, kjøp den siste platen vår her! Det er også bare 30 spenn! 30 spenn! Og så solgte, fikk jeg, hadde han hatt den i baklommen, som var sånn, han rufset i kanten. Ja, jeg har vel 30 kroner der. Ja. Men du sa på humoristisk vis at du hadde lastet den ned på W ganger 3, Gatas P. Ja. Men det slo ikke helt an. Nei, ja, for det var så morsomt. De liker jo å stjæle og rappe, og rappe musikk, og det må si. Og hadde jo en liten sak med den Stille Dan-låten, vet du, for noen år siden. Den Nå om dagen. Låta, husker du den? Nå om dagen, så bare Den sa hun nå. Jeg vet vi, nå husker du. Ja, jeg skjønner ikke det. Så de hadde vi problem med det. Så når jeg sa til Lassan ulovlig, da var det ikke så i hatten da. Det ble for ferskt, rett og slett. Det var for tidlig å begynne å spøke med dette. Det er litt deres 11. september. Ja. Det har liksom ikke helt rast sammen enda, for å si det på den måten. Men det var koselig. Vi tok jo en pilsner med han Helge Lund, han som ligner på Helge Lund i Gatas Parlament. Som er et vanvittig paradoks, for Helge Lund er jo langt fra kommunist, mens det er jo da Gatas Parlament. Ja, den peneste i Gatas Parlament. Helge Lund er jo den peneste i Statoil Hydro, ja. Absolutt. Ja, nå har ikke vi sett alle de freshe kantinedamene i år i Statoil Hydro. Nei, nå tenker jeg på menn. Jeg vil nok ikke bli overrasket hvis han er den aller peneste der. Nei, det er nok sant. Men da jobber noen freshe kantinemenn også i Statoil Hydro, har jeg hørt, men vi har ikke sett dem. Har du hørt det? Ja, jeg har hørt det. Freshe kantinemenn, unge, herlige kantinemenn. Ja, men jeg har heller ikke sett dem. Vi skal, jeg vil bare ta et etterpå-tips, et etterslenger, er det greit? Ja, ja. Veldig kort, det er fra Morten Minsemann. Hei, Morten. Og dette her, jeg kjente meg så igjen av det. Vi har hatt problemer, jeg har gått bort fra bogskinke en periode. Men nå tror jeg skal prøve. Er det helsemessige årsaker, eller er det bare fordi du ble lei av det? Jeg ble lei av geléen rundt. Ja. Men som Morten skriver her, er du glad i bogskinke, men misliker geléen som omgir den? Er det aspik det snakker om? Ja, det er vel det. Mm. Eller gelé på folkemunnet. Altså, folket ville si gelé, mens du vet at dette er spikk. Skyll den i varmt vann. Geléen vil da skylles av. Får du varm skinke da? Jeg synes jo skinke bør... Nei, det gjør du ikke, for det. Jeg må bare si at dette har jeg kjøpt. Skinke leder ikke varme, er det man sier? Nå går lammen. Ja. Er det høstugnad nå, eller? Nei, det var når jeg skulle stå opp på seminaret. Ja, stemmer. Ja. Men for dette det tipset og dette trikset, det har jeg prøvd allerede, og skylt skinken i lunka vann, før jeg har delt den opp i terninger og hatt den opp i sommersalaten min. Bjørte Kjøstheim, sommersalat? Ja! Den oppskriften skal vi få høre i morgen. Det er klart for fremtiden, det. Ja. Ja. Er det noen som liker aspikken nå? Liker det kanskje best? Bare tar og åpner en bogskinke, slurper i seg aspikken og kaster skinken. Mm. Og det er ikke mange, tror jeg. Ja, det er dyrkjøpt aspik, altså, for å si det på den måten. Ja, det er det, helt klart. Men så kan du lage sommersalaten til Bjørte etterpå. Du skal parodiere hvem, Kjøstheim? Jeg tror ikke det blir tid til parodi i dag. Gleder deg til det, ja. Jeg skal parodiere Herman Friele. Du skal få forsøke. Jeg skal forsøke å parodiere. Tidligere litt aktuelle Herman Friele. Ja. Tre. Dette er P3. Mot Norman. Det er akkurat som å høre ham. Hei, Herman Friele! Linkende klart. Du er helt likende. Jeg blir trist som faen. Radioresepsjons parodispalte. Og i dag så har vi fått besøk av ingen ringere enn ordføreren i Bergen. Tidligere ordfører i Bergen. Tidligere, ja. Ja, ikke det. Herman Friele, velkommen til oss. Takk for det, gutter. Det er veldig trivelig å få være her hos dere. Ja, kjempebra. Du er tidligere ordfører, men du kalte... Jeg er litt usikker. Jeg trodde jeg var ordfører fremdeles, men det er kanskje... Jeg ikke er det, jeg er ikke sikker. Ja. Det er sånn, men du er i hvert fall borgermester uansett. Ja, det er jeg. Og kaffemaker er du vel? Kaffemaker, eller kaffebaron, som jeg liker å kalle meg. Ja. Frile-kaffen er jo videnkjent, og den lages av de beste, aller beste kaffebønene. Men Evergood er også videnkjent? Den er videnkjent, men den er ikke så god. Det er en drittkaffe, det spør du meg. Frile-kaffen har mye, mye bedre kvalitet, ja. Du er veldig opptatt av sånne skinnjakker og åpne sportsbiler fra 50-60-tallet. Yes. Er du det? Du er det? Ja, det... Skinnjakke med pelskrave. Jeg kjenner meg ikke igjen nå. Men toseteraktig? Ja. Jeg er toseter skinnjakke. Ja. Og ja, jeg er veldig opptatt av sportsspiller. Sånn, ja. Sportspiller. Er du opptatt? Kan jeg spørre? Altså, jeg er litt usikker på hva jeg er opptatt av. Du bare påstår at Herman Frille er opptatt av det. Herman Frille, er du opptatt av dobbeltspent vester og grått hår? Ja. Herman Frille er i studio. Han må si, er du opptatt av gamle biler? Jeg er mest opptatt av gamle skinnjakker. Gamle, de, mine favoritter. De skal være gamle, de også. Ja, fra 80-tallet, de røde, korte skinnjakkene. Det er mine det er favoritter. Ja, det er det. Ja. Mm. Er du opptatt av dobbeltspente dresser og grått hår? Med sånn hockey-sveis bak? Nei, det er jeg ikke opptatt av. Jeg er opptatt kun av vesten i dressen. Jeg liker å gå i... kort innpå her nå, Herman Frille. Har du en vest innenfor en dobbeltspent dress? Jeg surer litt, men jeg er ikke så opptatt av den dobbeltspente jakken. Jeg er bare opptatt av vesten. Går i vest, og så går jeg i... Og så er jeg opptatt av altså, at det bretter skjorten min godt opp til over albuen. Har du ligget med Ingrid Espelid Hovig? Det ble i tvil faktisk når jeg hørte stemmen min. Hvordan det ble? Jeg er ikke opptatt av det. Jeg er avholdende fra når det gjelder sex. Er du det? Du lever i sølibat? Sølibat, ja. Hvor er det i Bergen? Er det ved Askøy? Ja, det var moro. Det ligger faktisk oppå et av de der høyeste fjellene over Bergen. Sølibat? Ja, det er en av søstrene, dette. Ja, det stemmer. Det er fra Sølibat-søstrene. Sølibat-søstrene, ja, det stemmer. Jeg tror vi runder av meg. Tusen takk for at jeg fikk komme. Tidligere eller nåværende borgmester. Tidligere eller nåværende borgmester. Jeg tror vi har avsluttet nå. Ja, det er. Gå tilbake til den vanlige elektrikeren. Ja, ok. Ja, det var jo veldig morsomt da. Vi hadde i hvert fall morsomt selv. Jeg tror du og jeg, Tore, gjorde dette til en veldig morsom greie. Nei, det tror jeg også. Jeg hørte selv annerledes. Du var bare en fyr med et bergenselekt. Ja, det var ikke ja. Men jeg fikk helt klart bildet av Herman Frille. Siden vi sa det så ofte ja, vi gjorde det. Og så sa vi jo alle de tingene han er så opptatt av. Og da ser man han også for seg. Jeg har lyst til å gi en firer. Sånn alltid, jeg synes det ble ganske bra. Ja, jeg gir en femmer, jeg synes det var såpass. Oi, det var såpass, ja, ok, ja, hjertelig takk. Men mye takk til å være det, altså. Jeg var veldig fornøyd med det. Nei, å ja, ok. Her er vi alle venner. Ja, da. Kjempebra. Ja, kjempebra. Vi skal høre Hestpoiken. Mm-hmm. Dette her er Shane McGowan. Det er han i det iske bandet, vet du. Og tror det var han som lagde sånne bomber og sånne sølvpapir og nagget. Ja. Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen. Jeg har hørt bedre sanger, men jeg har også hørt mye verre sanger. Dette her var helt på det jevne altså, Hestpoiken med Shane McGowan. Og det, han er fra The Pogues, vet du. Ja, jeg trodde det var Shane MacGyver det var snakk om. Jeg blandet de to. Ja, MacGyver, ja. Jeg tror det har blitt laget sang om MacGyver også, men det er ikke Hestpoiken. Nei, men McGowan, ja, det var jo han som sang eller synger litt sånn frem og tilbake i Pogues. Det går jo for å være et av verdens aller verste band, er det ikke det? Jeg aller beste iske band. Ja, men aller verste band. Verste band generelt. Ja, i verden, ja. Men det er jo de som har en av verdens vakreste julesanger, Fairy Tales of New York. Jeg må rette på det. Jeg synes det er en av verdens verste julesanger. Er det sant? Okay. Det er veldig kontroversielt, Tore. Tusen hjertelig takk for det. Men han mangler jo tenner, han vet du. Han er full hele tiden. Det er det som gjør han så jævla spennende fyr. Han er en veldig interessant fyr, fordi han er full hele tiden. Ja, det er jeg enig. Jeg har lyst til å si som en forlengelse av parodispalten, det er en ære å bli parodiert, men ikke av oss i Radioresepsjonen. Er ikke det en grei leveregel? Det synes jeg er en kjemperegel. Du har opplevd to problemfrie timer i gode vennerslag her hos oss, og det skal vi prøve å få til i morgen også. Da er det Radioresepsjonens postkasse. Og da kan du stille spørsmål til oss om alt mellom himmel og jord. 1987 kodord er resepsjon. Sånn heter det. Det er sjokkmaskinen. Så laster du ned podcasten vår da, vet du, som så mange andre gjør. Gå inn på nrk.no/podcast. Og hvis jeg får sjokkmaskinen i dag, da er det noe gærent. Tor har ikke fått den på lenge, så han fortjener den egentlig nå. Ja. Jeg tror jeg får den da. Det er en 33% sjanse for å få den hver gang. Og det forandrer seg ikke fra gang til gang. Det er sant altså. Jeg skal skyte deg i dag, Steiner. Gå litt lenger unna. Ikke skyte i ballene. Det ser vondt ut. Nei! Det så litt vondt ut. Ja, det så ganske vondt ut faktisk. Og tar til gulvet, det er sjeldent godt. Veldig rød. Rødere enn noensinne. Burde gå til legen og sjekke blodtrykket ditt. Det har du kanskje gjort allerede. Du setter alltid frem det samme låret, Steiner. Jeg tror det er det som er litt... Ja, ah, det er det, vet du. Ja. Høyrelåret mitt ser ut som hesten til Pippi. Ah, nei, dette var vondt. Nei, dette var vondt. Det kan jeg skrive ned på. Men last ned podcasten vår da. nrk.no/podcast eller direkte via iTunes eller et annet nedlastingsverktøy. Ha det bra! Ha det bra. Vi tilbake inn i morgen. Kjem vi torker etter oss. Ha det. Dette radioresepsjonen. I det hele tatt jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.